महाभारत उद्योग पर्व पंचचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। कुंती का कर्ण को अपना प्रथम पुत्र बताकर उससे पांडव पक्ष में मिल जाने का अनुरोध। कर्ण उवाच राधेयोऽहम् आधिरथि कर्णस्त्वाम् अभिवादये प्राप्ता किमर्थम् भवति ब्रूहि किं करवाणि ते। कर्ण बोला, देवी मैं राधा तथा अधिरथ का पुत्र कर्ण हूँ और आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपने किस लिए यहाँ तक आने का कष्ट किया है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। कुंती वाच कौन्तेयस्त्वं न राधेयो न तवाधिरथ पिता नाशिसूतकुले जात कर्ण तद्विद्धि मे वचः। कुंती ने कहा, कर्ण तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो, तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं हैं और तुम सूत कुल में नहीं उत्पन्न हुए हो, मेरी इस बात को ठीक मानो। कानीनस्त्वं मया जात पूर्वज कुक्षिणाधृतः कुंतिराजस्य भवने पार्थस्त्वं अचि पुत्रक। तुम कन्यावस्था में मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए प्रथम पुत्र हो। महाराज कुंती भोज के घर में रहते समय मैंने तुम्हें गर्भ में धारण किया था, अतः बेटा तुम पार्थ हो। प्रकाशकर्मा तपनो योऽयं देवो विरोचनः अजीजनत्वां मय्येष कर्णशस्त्रभृतां वरम्। कर्ण ये जो जगत में प्रकाश और उष्णता प्रदान करने वाले भगवान सूर्यदेव हैं, इन्होंने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तुम जैसे वीर पुत्र को मेरे गर्भ से उत्पन्न किया है। कुंडले बद्ध कवचो देव गर्भ श्रियावृत जातस्त्वम् असि दुर्धर्षम् मया पुत्र पितुर्गृहे। दुर्धर्ष पुत्र, मैंने पिता के घर में तुम्हें जन्म दिया था। तुम जन्म काल से ही कुंडल और कवच धारण किए देव बालक के समान शोभा संपन्न रहे हो। स त्वं भ्रातृन संबुद्ध्य मोहा जदुपसे वसे धातराष्ट्रान्न तद्युक्तं त्वयि पुत्र विशेषतः। बेटा तुम जो अपने भाइयों से अपरिचित रहकर मोहवश धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेवा कर रहे हो, वह तुम्हारे लिए कदापि योग्य नहीं है। एतद्धर्म फलम पुत्र नराणाम धर्म निश्चय यत्तुष्यन्त्यस्य पितरो माता चापेक दर्शिनी। बेटा धर्मशास्त्र में मनुष्यों के लिए यही धर्म का उत्तम फल बताया गया है कि उनके पिता आदि गुरुजन तथा एकमात्र पुत्र पर ही दृष्टि रखने वाली माता उनसे संतुष्ट रहे। अर्जुने नार्जिताम पूर्वम भृताम लोभाद साधुभि आच्छिद्य धार्तराष्ट्रेभ्यो भुंक्ष योधिष्ठिरं श्रियम्। अर्जुन ने पूर्व काल में जिसका उपार्जन किया था और दुष्टों ने लोभवश जिसे हर लिया है, युधिष्ठिर की उस राजलक्ष्मी को तुम धृतराष्ट्र पुत्रों से छीन कर भाइयों सहित उसका उपभोग करो। अद्य पश्यन्ति कुरव कर्णार्जुन समागमम् सौभ्रातृण समालक्ष्य सन्नमन्ताम साधवः। आज उत्तम बंधुजनोचित स्नेह के साथ कर्ण और अर्जुन का मिलन कौरव लोग देखें और इसे देखकर दुष्ट लोग नतमस्तक हों। कर्णार्जुन वै भवेताम यथा राम जनार्दनौ असाध्यम किं तु लोके स्याद् युवजो संहितात्मनोः। कर्ण और अर्जुन दोनों मिलकर वैसे ही बलशाली हैं जैसे बलराम और श्री कृष्ण। बेटा तुम दोनों हृदय से संगठित हो जाओ तो इस जगत में तुम्हारे लिए कौन सा कार्य असाध्य होगा। कर्ण सोभिष्यसे नूनं पञ्चभिर्भ्रातृभिर्वितः देवैः परिवृतो ब्रह्मा वेद्यामिव महाध्वरे। कर्ण जिस प्रकार महान यज्ञ की वेदी पर देवगणों से घिरे हुए ब्रह्मा जी सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार अपने पांचों भाइयों से घिरे हुए तुम भी शोभा पाओगे। उपपन्नो गुण सर्व ज्येष्ठ श्रेष्ठ सुबंधुषु सूतपुत्रेति मा शब्द पार्थस्तम असि वीर्यवान। अपने श्रेष्ठ स्वभाव वाले बंधुओं के बीच में तुम सर्वगुण संपन्न ज्येष्ठ भ्राता परम पराक्रमी कुंती पुत्र कर्ण हो, तुम्हारे लिए सूत पुत्र शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि भगवद्ज्ञान पर्वणि कुंती कर्ण समागमे पंचचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ज्ञान पर्व में कुंती और कर्ण की भेंट के प्रसंग में 145वां अध्याय पूरा हुआ।